Piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę w czteropaku. Tak, piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę w czteropaku. A piwo Żatecki jedynie 2,99 za puszkę w czteropaku. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 lipca. Minęła właśnie 22. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Odszedł Książę Ciemności. W wieku 76 lat zmarł Ozzy Osbourne, wokalista Black Sabbath. Rekonstrukcja rządu jest kwestią godzin. Są nowe nazwiska ministrów przed jutrzejszą konferencją premiera. Łodzianie przeciwko nienawiści. Ulicami miasta przeszedł marsz z apelem o solidarność i otwartość. Nie żyje legenda muzyki metalowej Ozzy Osbourne. Mroczny, charakterystyczny wokal Osbourne'a pomógł ukształtować brzmienie gatunku, a przydomek Księcia Ciemności otrzymał po wydaniu w 70 roku albumu Paranoid. 5 lipca oficjalnie pożegnał się z fanami podczas koncertu Black Sabbath w rodzinnym Birmingham. Wydarzenie, w którym udział wzięły także Metallica i Guns N' Roses, stanowiło symboliczne zakończenie jego kariery. Dziś żegnamy niepowtarzalnego artystę, a w studiu ze mną dziennikarz muzyczne trójki Piotr Metz. Piotrze, jak go zapamiętałeś? Dobry wieczór. Tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli komuś, kto nie zna wyrażenia muzyka rockowa, pokazać jedną osobę, która ją uosabia, to byłby właśnie Ozzy, który zresztą odżegnywał się od określeń metal i tak dalej. On twierdził, to wszystko jest po prostu muzyka rockowa. Żył rockowo. Myślę, że w jego przypadku kariera i życie prywatne zlewały się w jedno, ale nie był wcale takim mrocznym satanistą, jak się go często określało. Miał znakomity dystans do siebie i ogromne, chyba największe w branży poczucie humoru. Pierwsze trzy płyty Black Sabbath to jest ikona wykuta w skale, które kompletnie się nie zestarzały w odróżnieniu od innych współczesnych tamtego gatunku. No i zawsze w takiej sytuacji strasznie smutno, ale miał najpiękniejsze pożegnanie, jakie można sobie wyobrazić. O tym wszystkim Piotr Metz. A my w imieniu Macieja Jankowskiego zapraszamy na audycję specjalną upamiętniającą z jego Osbourne'a w Trójce od północy do drugiej w nocy. Teraz pozostałe informacje w serwisie. Na 12 godzin przed konferencją premiera i ogłoszeniem rekonstrukcji rządu w mediach pojawiają się nowe nazwiska możliwych ministrów. Polska 2050 rekomenduje Aleksandrę Leo na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Poinformował o tym w TVP Info polityk tego ugrupowania Paweł Zalewski. To jest bardzo ważny resort, z którym wiążemy olbrzymie nadzieje i mamy nadzieję, że ta rekomendacja zostanie przyjęta przez pana premiera Tuska. Wiadomo, że Sławomir Nitras nie będzie już ministrem sportu i turystyki. Zastąpi go Jakub Rutnicki. Rekomendację na stanowisko wicepremiera miał otrzymać szef dyplomacji Radosław Sikorski. Gazeta Wyborcza informuje, że Donald Tusk rozważa dymisję Adama Bodnara. Na stanowisku ma go zastąpić sędzia Waldemar Żurek. Z rządu odejdzie też ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Jej obowiązki ma przejąć Jolanta Sobierańska-Grenda. Łodzianie w marszu sprzeciwu wobec antyimigranckich manifestacji. Uczestnicy wydarzenia Łódź dla Wszystkich przeszli z Placu Wolności do pasażu Schillera. Zależało nam na podkreśleniu wartości takich jak otwartość, solidarność i szacunek dla różnorodności, mówi jedna z organizatorek, Karolina Nowicka-Tkaczek z Fundacji Koper Pomaga. Cel? Pokazać wszystkim, że jesteśmy miastem otwartym. Dla wszystkich tak naprawdę. Nie dyskryminujemy nikogo i chcemy tutaj, że tak powiem, pokazać tą pozytywną stronę naszego miasta. Nie możemy poddawać się tej mowie nienawiści. Ja osobiście, ale też i współpracownicy, mam nadzieję, że zdecydowana większość społeczności uniwersytetu będzie mega otwarta. A poza tym Łódź przecież budowali imigranci. Jesteśmy pod Kościuszką, który też był imigrantem. Amerykę budowali imigranci. Otwierajmy się, nie bójmy się, znajmy historię. Mówił obecny na marszu profesor Rafał Matera, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, który włączył się w organizację marszu. Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje ponad 2000 obcokrajowców. O kontrolach na granicach rozmawiali premier Czech i kanclerz Niemiec. Petr Fiala podkreślił, że Czechy rozumieją potrzebę inspekcji, ale nie powinny one być rozwiązaniem długoterminowym. Niemcy prowadzą wyrywkowe kontrole na granicy z Czechami od października 2023 roku, podobnie jak na granicy z Polską. Politycy zgodzili się, że trwałych rozwiązań w zakresie migracji należy szukać na poziomie unijnym. Bez wspólnego europejskiego rozwiązania nie posuniemy się naprzód, zaznaczył Petr Fiala. Jak dodał, konieczna jest poprawa polityki powrotowej oraz zacieśnienie współpracy z krajami trzecimi. Nielegalna migracja to temat, który budzi niepokój wielu obywateli naszych krajów. Jeśli nie zaproponujemy skutecznych rozwiązań, nie powinniśmy się dziwić, że posłuch będą mieć populiści i ekstremiści, oferujący nieskuteczne rozwiązania. Kanclerz Friedrich Merz zadeklarował, że również Niemcy opowiadają się za europejskim rozwiązaniem problemu nielegalnej migracji. Zaznaczył jednak, że dopóki Unia Europejska nie będzie w stanie skutecznie chronić swoich granic zewnętrznych, konieczne będą kontrole na granicach wewnątrz wspólnoty. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury i przelotny deszcz prawie w całej Polsce, w północnej połowie kraju także lokalne burze. Będzie ciepło, na termometrach od 24 stopni w centrum do 27 na południu i 31 na północnym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi w Kazimierzu Dolnym startuje 26 lipca i potrwa do 3 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy, koncerty, wernisaże i wielu wspaniałych gości. Wyjątkowa atmosfera, moc artystycznych wrażeń i seanse na zamku po zachodzie słońca. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 minut po 22. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. I've been Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Druga godzina HCH, która poświęcona będzie w całości muzyce Boba Dylana, na którą zupełnie inaczej spogląda się z różnych perspektyw gatunkowych, nurtowych. No i jak połączyć Boba Dylana z Ozzym Osbornem? No, to proste. Właściwie wszędzie jest Bob Dylan, w każdym gatunku, w każdym nurcie. Wszędzie śpiewano, grano covery utworów Dylana. Ozziemu Osbornowi też się to zdarzało, rzecz jasna. Był wykonawcą zarówno coveru Knockin' on Heaven's Door, jak i tego utworu Masters of War. To jest utwór z płyty formacji Mountain, która notabene była formacją powstałą w tym samym okresie co Black Sabbath pod koniec lat 60. I nagrała całą płytę niemal 20 lat temu z nowymi wersjami utworów Boba Dylana, w czym też nic szczególnie odkrywczego, ale na tej płycie zaprosiła do udziału gościnnego, między innymi właśnie Ozziego Osborna. Zaśpiewał część utworu Masters of War w ten sposób. No i mamy taką sytuację o to, że Leslie West, lider Mountain, nie żyje od 5 lat. Ozzy Osbourne zmarł dziś w wieku lat 76. Naśpiewali repertuar 84-letniego Boba Dylana, który ciągle tego słucha i odbiera te newsy i śledzi to, co się dzieje na scenie muzycznej ze swojego wyjątkowego zupełnie miejsca. Na pewno w wyjątkowym z kolei miejscu, w którym był przez całą swoją karierę, o tym wszystkim, co zrobił muzycznie, o miejscach, które wykreował w pejzażu muzyki rockowej. Jak mówił Piotr Metz, przypominając, że to jest jedna wielka rodzina rocka, rock'n'rolla, no ale jednak też sceny metalowej. O tym wszystkim po północy w specjalnej audycji w Trójce Maciej Jankowski będzie opowiadał, przypominał. I zapewne przez kolejne dni i tygodnie będziemy wszyscy przypominać i wspominać postać Ozziego Osborna w różnych kontekstach. Na razie w tej godzinie do końca Bob Dylan w takiej wersji dość, powiedziałbym, apokaliptycznej pod tym względem, korespondującej nieco z muzyką Ozziego Osborna, bo to będą głównie nowe wersje utworów z okresu drugiego albumu Boba Dylana, The Freewheeling Bob Dylan. z którego pochodził notabene oryginalnie również utwór Masters of War i na którym znalazł się w 1963 roku inny utwór, Hard Rain's Gonna Fall. I to jest jedna z tych kompozycji kluczowych w ogóle dla Boba Dylana, dla sposobu opowiadania przez Boba Dylana o świecie, dla sposobu, w jaki Bob Dylan dokonał przeobrażenia klasycznego modelu ballady folkowej, który mamy zaszyty gdzieś w szkielecie utworu A Hard Rain's Gonna Fall, no ale jednak wyprowadza nas Bob Dylan w jakieś zupełnie inne rejony takiego proroctwa zagłady, proroctwa mrocznych dni, które nadejdą, no i ciężkiego deszczu, który może oczywiście oznaczać zagładę nuklearną, ale niekoniecznie, jak sam Bob Dylan to pomagał interpretować. Dlaczego sięgamy dziś po ten właśnie utwór? Otóż kilka dni temu ukazała się krótka płyta formacji Kronos Quartet. Płyta wydana przez Red Hot Organization z Nowego Jorku. To nie jest rzadkie ostatnio w HCH, że sięgamy po albumy, po wydawnictwa tej wytwórni, bo ona się właściwie uaktywniła. Od kilku lat wydaje mam niezwykle ciekawe pomysły. Przede wszystkim na reinterpretację klasyków w różnej formule. No i tak formacja Kronos Quartet sięgnęła po utwór Boba Dylana, nazywając go tutaj skrótowo Hard Rain. Jest to bardzo wolna interpretacja tego utworu. I jest to interpretacja, do której Kronos Quartet, jak to zespół o wyjątkowym statusie, bo to jest kwartet smyczkowy istniejący właściwie ponad kategoriami i gatunkami. Kwartet smyczkowy, który poza muzyką klasyczną, muzyką współczesną wykonywał i jazz, i rocka, włącznie z utworami Jimiego Hendrixa i wreszcie muzykę świata. I ma kontakty na całym świecie. W związku z tym to wykorzystując te kontakty może dokonywać rzeczy takich wyjątkowych, ponadczasowych i właśnie ponadgatunkowych. No i taka jest ta wersja utworu Dylana. Pojawia się na krótkiej, półgodzinnej płycie, właściwie w dwóch odsłonach, zupełnie innych. My sięgniemy najpierw po pierwszą i ta pierwsza, właściwie jej rytm wyznaczany jest przez zmieniających się wokalistów. I to są takie postaci jak kolejno Alison Russell, Iggy Pop, Satomi Matsuzaki, Stephen Merritt, Tania Tagaku, Dai Wei, Gustavo Santaolalla, Laurie Anderson, Asha Bosley, Slow Spin, Zanai Bosley, prawnuczka Aszy Bosley, Penny Candralini, Sarah Parkman, Lolis i wreszcie Willie Nelson na koniec. Międzynarodowe Towarzystwo w niezwykłej reinterpretacji klasyka Boba Dylana. And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard. Did you see my green-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway

To był długi utwór już w oryginale, no a w tej wersji trwa ponad 8,5 minuty. Hard Rain, Kronos Quartet ze wspaniałą aranżacją wiolonczelisty tej formacji Paula Wayanko. No i wokaliści, których już wymieniałem, to jest cały duży zespół wokalny wymieniający się głosami i wreszcie towarzyszący im muzycy dodatkowi, między innymi Gustavo Santaolalla, Greg Sonier na perkusji i wreszcie chórek. Mam nadzieję, że dzisiaj wrócimy jeszcze do tej formacji, bo jest wersja B, wersja dronowa utworu Hard Rain, ale na chwilę odbiegniemy od tematu z The Free Willing Bob Dylan w stronę nieco może mniej apokaliptycznego, ale też wyjątkowego utworu Ballad of a Thin Man. Oczywiście te wszystkie utwory, można ich słuchać w milionie wersji przeróżnych, ale jeśli mamy iść tropem Kronos Quartet, to wydaje mi się, że trzeba iść w rejony najmniej oczywiste. I dla mnie taką najmniej oczywistą, a jednocześnie jedną z najwspanialszych reinterpretacji Boba Dylana jest właśnie utwór Ballad of a Thin Man w wykonaniu The Jamie Zaft Trio, formacji jazzowej. To jest utwór nagrany 20 lat temu właśnie przez Jamie'ego Zafta, hammondzistę i pianistę Grega Cohena, grającego na kontrabasie, Bena Perowskiego na perkusji, na wokalu. Kto na wokalu? Pewnie i tak Państwo poznają, ale to jest znajomy bardzo głos. Mike Patton. Your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you'll say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, yeah, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Are you handing your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you and when he hears you speak and he says, how does it feel to freak? And you say impossible as he hands you a bone. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Among the lumberjacks to get you the facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect in any way. They already expect you and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Oryginalnie na płycie Highway 61 Revisited. Niedawno mieliśmy rocznicę, za chwilę nie rocznica 60. wydania samego albumu, a dwa dni temu świętowaliśmy rocznicę z 60. singla Like a Rolling Stone. To zresztą była piosenka prezentowana przeze mnie w tygodniku muzycznym tuż przed tą rocznicą. No a teraz Ballad of a Thin Man, ale w wykonaniu The Jamie Zaff Trio i gościnnie Mike'a Pattona. Wracamy do tego, co dziś najważniejsze, czyli do projektu, przedziwnego projektu kwartetu smyczkowego Kronos Quartet Davida Harringtona. To jest płyta z dwiema różnymi wersjami utworu Hard Rain i jeszcze taką medytacją Terego Riley'a z udziałem Sary Miyamoto, w utwór w bardzo wschodnim, takim psychodelicznym stylu. No a poza tą wersją Hard Rain, którą prezentowaliśmy, jest też druga, dronowa. I za chwilę ta druga. Ja tylko opowiem, o co tutaj chodzi. Oczywiście no, wrócę na chwilę może do samej kompozycji i do tego jej apokaliptycznego wymiaru. Ona bardzo często, chcąc czy nie chcąc, Bob Dylan ją wpisywał w takie bardzo dramatyczne momenty. Ona się kojarzy dość powszechnie z kryzysem kubańskim, który miał miejsce w październiku 1962 roku. Nawet została wpisana w filmie niedawnym o Bobie Dylanie w taki właśnie kontekst. Powstała piosenka Hard Rain's Gonna Fall nieco wcześniej, natomiast jej sceniczny debiut na scenie Carnegie Hall nowojorskiej 22 września 1962 roku już rzeczywiście był bardzo bliski tym nastrojom z realnej obawy przed wojną nuklearną. Zresztą kontekst tego koncertu to było takie wołanie, walka o rozbrojenie nuklearne. No i później jeszcze parokrotnie przy różnych wielkich okazjach, na koncercie dla Bangladeszu w 1971 roku George Harrison i Leon Russell wykonywali ten utwór. No a później w 2016 przy okazji wręczenia Nagrody Nobla Patti Smith wykonywała utwór A Hard Rain's Gonna Fall. Także było trochę tych wersji bardzo wyjątkowych również, choć nie takich jak ta za moment. To będzie wersja w dużej mierze mówiona i tu będzie sytuacja nieco prostsza, bo niektórzy, mogą się pojawić raperzy, bądź mogą się pojawić aktorzy, a konkretnie kolejno Ocean Wong, Sampa the Great, Dai Wei, formacja Sleaford Mods, Nadia Tolokonnikowa z Pussy Riot, Satomi Matsuzaki, znowu Iggy Pop, Tom Morello, wraca również Stephen Merritt, Charlotte Gainsbourg, Willie Nelson ponownie, Laurie Anderson, której nie było w poprzedniej wersji, Massa Wadat, Fenway i wreszcie Ringo Starr. A jako dodatek do Kronos Quartetu Laurie Anderson, grająca na syntezatorze i skrzypcach, między innymi w takim czteroosobowym dodatkowym zespole. Hard Rain, wersja dronowa. been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in the front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard. And it's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. Hard rains are gonna fall. And what did you see, my green-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers and bleeding. With their hammers. I saw a white ladder. I saw covered with water. Covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords. And it's a hard. And it's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. And it's a hard rain's gonna fall. It's a hard rain's gonna fall. And what did you hear? My brown-eyed son. And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder I that heard roared the sound out a warning. Of a thunder. I heard the sound that roared of a out a warning. I heard the roar the of a wave that could drown the whole world. Could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablaze. I heard 10,000 whispering, and nobody listened. I heard one person starve. I heard many people laughing. I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. Died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. It's a hard rain. Gonna fall. Oh, who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman, her body was burning. Her body was burning. I met a young girl. I met a young girl. He gave me a rainbow. He gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. I met another man it's a hard, who was wounded it's a hard, in hatred. It's a hard, it's and a it's hard, a hard, it's a hard rain's are gonna fall. What do you do now, my gray-eyed son? And what do you do now, my darling young one? What do you do now, my gray-eyed son? I'll go back out before the rain starts falling. And what do you do now, my darling young one? I'll walk to the depths of the deepest dark forest. The deepest dark forest. Where the people are many. Where the people are many and my hands are all empty. And where the pellets of poison are flooding their waters. Where the pellets of poison are flooding their waters. Where the home in the valley meets the damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden. And the executioner's face is always well hidden. And where the soul is. And where the blood is the color. and none is the number. And I'll tell it, and speak it, and think it, and breathe it. And reflect from the mountain, so all souls can see it. Then I'll stand on the ocean until I start sinking. But I'll know my song well before I start singing. And it's hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. And it's a hard. It's a hard. And it's a hard. It's a hard rain. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard. It's a hard rain. It's a hard rain. It's a hard rain. It's gonna fall. It's a hard. The hard rains are gonna fall. Hard Rain, wersja dronowa. Kronos Quartet, no a głosy rozpoznali Państwo m.in. Laurie Anderson, Iggy Pop, Willie Nelson, Clifford Motz i inni. To pierwsza uwaga, któż inny mógłby zebrać takie głosy, poza oczywiście Kronos Quartet, jeśli nie Bob Dylan i jego utwór. No a uwaga druga, jeśli Ozzy Osbourne był księciem ciemności, to Bob Dylan jest królem ciemności, bo to jest taka konwencja, z której musiały się narodzić postaci w rodzaju Nicka Cave'a i innych, wychowane na takich tekstach i utworach o takim potencjale, jeśli chodzi o atmosferę. No a czy formacja Kronos Quartet po raz pierwszy sięgnęła po utwory Boba Dylana? Oczywiście nie. Kilkanaście lat temu na kompilacji, na 50-lecie Amnesty International, której nie znajdą Państwo w serwisach streamingowych, przynajmniej w całości, znalazła się taka oto wersja utworu z tej samej płyty The Free Willing Bob Dylan, Don't Think Twice, It's Alright.